तत्र हेत्वंतरमाह अजड़म ज्योतिरेष्टव्य। हाँ, चेतन ज्योति मानना पड़ेगा। तत्र हेत्वंतर देहादे देहादेर्व्यापृति जड़ादित्यादि हेतुतः भवे निस्साक्षिकैवेय मन्दकारपनृत्तवत्। देहादे व्यापृतिश्चेत जड़ आदित्यादि हेतुतः स्यात्। जड़ आदित्यादि हेतुतः देहादे व्यापृतिश्चेत स्यात्। यम व्यापृति अंधकार प्रणृत्तवत निस्साक्षिका एव भवेत्। निस्साक्षी के साक्षी के बिना होगा कि देह के आदि की व्यापार हो जाएगा। आदित्यादि जड़ हेतु से कोई साक्षी नहीं रहेगा तो निस्साक्षी का भवेत अंधकार प्रणत के समान। चेतन कोई साक्षी नहीं रहता तो अजड़ ज्योतिरभावे देहादि व्यापार से आदित्यादि प्रयुक्त से साधक अभाव। आदित्यादि प्रयुक्त देहादि व्यापार सिद्ध नहीं होगा साधक अभाव तो चेतन के बिना। असिद्धि प्रसंगात अजड़ ज्योतिरअनुसर्तव्यम फलितम सार्थे थी स्वार्थात्मज्योतिर्चैवा तो भावा भावात्मतां जगत लभते तमृते यस्मान् नेया संभावनामपि। अतो सार्थ आत्म ज्योतिषैव जगत भावा भावात्मतां लभते यस्मात् तम रीते संभावनापि न यात् ने यात्। जगत सार्थ ज्योतिषैव भावात् भावात्मतां लभते। सार्थ जो आत्मज्योति आत्मज्योतिष ही भावा भाव को प्राप्त करता है। यस्मात् तम बिना संभावना ही प्राप्त नहीं होगा। एक अत सदार्थ तम रीते यस्मात् नहीं या संभावनामपि न गच्छेत् न प्राप्नुयात्। सार्थम ज्योतिरात्मानम तम रीते का तम का तो आत्मानम रीते सार्थम जो ज्योति आत्मा है। यथोक्त ज्योतिषो अशेष भाषक श्रुत्यंतरमा आत्मज्योति सबका भाषक यदेतदृदय मिति तथा चागम शासनम प्राणिव्यवहृति सर्वा प्रत्येगात्माभिमानतः। यदेते हृदयमिति श्रुति वाक्य आगम शासनम प्राणी सर्वा प्राणी व्यवहृति प्रत्यात्माभिमानतः। प्रत्यात्माभिमान से प्राणियों के व्यवहार हृदयम मनश्चेतद उभयम संबित अभासितत्वात् संबिन मात्रम। हृदय मन दोनों को एक है संबित अभासित संबित ज्ञान से प्रकाशित उनसे संबिन मात्रम इति इति ऐतरेक वाक्यम। ये हृदय संविध मात्र है उससे प्रकाशित आत्मज्योति सर्वाभाषकत्वानुसारी थे सर्वभाषक है। किंच अचेतनानाम कार्यकरणानाम चेतनत्व प्रसिद्ध अनुपपत्या ये कार्यक्रम में चैत्र मैत्र आदि पशु मनुष्य पशु आदि में चेतनत्व जो प्रसिद्धि अनुपपत्या सदा चिरात्म व्याप्तिष्टव्या, चिदात्मा की व्याप्ति है तब चेतन तो प्रसिद्धि। प्राणी व्यवृत्ति सर्वा उतने स्वाभिमान ही सर्व प्राणी नाम सर्व संव्यवहारे, सर्व प्राणी नाम संव्यवहारे स्वाभिमान अभिमान आत्मा अभिमान कथम प्रतिच सर्वत्र बुद्धियादो अहमान। प्रत्यात्मा का बुद्धि आदि में अवमान कैसे होगा, असंगत्वाद इति आशंका है। सर्व सर्वाभिमान हेतुंच चिदाभासं पुराब्रवम सम्यक मारकत दृष्टांत दर्शनेन आत्मवस्तुतः आत्मवस्तुनः सर्वाभिमान हेतुंच पुरा चिदाभासम अभ्रवम आत्मवस्तुन सम्यक मारकत दृष्टांत दर्शनेन दर्शनेन सर्व अभिमान हेतुं चिदाभासम मारकत दृष्टांत दर्शनेन आत्मवस्तुन सम्यक सर्वाभिमान हेतुं चिदाभासम पुरा अभ्रवम। आत्मवस्तु का आभास होता है चिदाभास, सब में अभिमान का हेतु हो गया चिदाभास। उसे मार्ग का दृष्टांत दिया दूध में डालने पर, तो दूध को तो आत्मचाय कर लेता है मार्ग का मणि। आत्मवस्तु न चिदाभासम सर्वत्र अभिमान हेतु, अभिमान का हेतु आत्मवस्तु न चिदाभासम। विशिष्ट दृष्टांत प्रदर्शन मार्ग दृष्टांत के द्वारा पूरा सम्यक अभ्रवम अभ्रम अहम अभ्रवम वृत्तम अनुभास्य अनंतर वाक्यम अवतारयति यद्यपि यद्यप्येवमिदं वस्तु यथोक्तमहिमं परं तथापि तज्जागरिते शक्यं दर्शयितुं न तु। एवं यथोतमहिमं इदं परम वस्तु यद्यपेवं तथापि प्रसिद्ध है तथापि जागरिते दर्शयितो नहीं शक्यम, तथापि जागरिते तो दर्शयितो न शक्यम अन्य ज्योतिषे मेरा वा परमिदं वस्तु सर्वाभासकत्वात् व्याख्यातमहिम उपेतम, इसमें महिमा है सबका प्रकाश करने वाला। यद्यपि श्रुति श्रुति प्रमितम तथापि न तो जागर दर्शयितुं शक्यमिति श्रुति स्वप्नं प्रस्तौति, स्वप्न बतामि कहति किमिति जागृति तो दर्शयितुं अशक्यं तदेधिनो हि सर्वव्यवहार जागृति में चेतनाधीन तत्र उक्त तत्र स्वात्मा आत्मा आत्मबुद्धिमनश्चक्षुर् विषयालोकसंकरात् जागृत भूमौ न तच्चक्यं ज्योतिर्दर्शयितुं ततः स्वप्ने बुद्ध्यादि परतौ वासना मात्र शेषतः ज्योतिर्दर्शयितुं शक्यं स समान इति रियते। स्वप्ने बुद्ध्यादि उपरतो वासना मात्र शेषतः, नहीं उसके पहले आत्मबुद्धि आत्मा बुद्धिश्च मनश्च चक्षुश्च विषयाश्च आलोकश्च तेषां संकरात् सम्मिश्रण जागृत अवस्था में जागृत भूमौ आत्मबुद्धिदिना सर्वेषां संकरात् तद ज्योतिः तथा तज्ज्योति दर्शयितुं न शक्यं जागृत भूमौ। स्वप्ने बुद्धि आदि उपरतो वासना मात्र शेषतः ज्योतिर्दर्शयितुं शक्य स समान ही थे स समान धिया समान सन वह लोकानुसंचरति छते में कहा स्वप्ने भी तदर्शयितुं अशक्यम न्याय समयाद वहाँ भी तो सो जाती इति आशंका ततः ततः स्वप्ने बुद्धि आदि ऊपर तो प्रथम श्लोक तथा उत्तराध में ततः उत्तरान्न स्वप्ने बुद्धि आदि ऊपर तो स दर्शयितुं शक्यम तस्य चतुर्थ पादेन संबंध चतुर्थ पादे हे ततः स समान इति इर्यते स्वप्ने मुंजे शिकावत बुद्ध्यादे निष्कृष्य आत्मज्योतिर्वक्तुम उत्तर वाक्य में दिया था समान सन्धि कह करके ध्या समान सन कह करके बुद्ध्यादि से अलग करके दिखाएंगे मुंजेशी का इसी का तो है स्पष्ट नहीं था वो दोनों श्लोक इसलिए एक साथ व्याख्या तो ऐसा होता है एक श्लोक का एक पद अगर दूसरे श्लोक का अन्य ऐसे भी हो जाता है कितने इंसान है तस्य चतुर्थ पादेन संबंध न इस श्लोक चतुर्थ पाद है इस श्लोक का चतुर्थ पाद है अच्छा न किस श्लोक का जिसमें तत है जिस तत का उसका चतुर्थ पाद संबंध कहना जरूरत नहीं और चतुर्थ पाद में तत है ही तो चतुर्थ पाद संबंध कहने की आवश्यकता नहीं हाँ पूरा सब रहना पड़ेगा जगद भो न तो सक्यम ज्योतिर्दर्शयितुं तथा ततः ज्योतिर्दर्शयितुं ततः तो चतुर्थ पाद के साथ कहें तो चतुर्थ पाद स्वयं है कि ततः का उसके साथ ततः अगले श्लोक ततः स समानित रहते तो प्रथम श्लोक में ततः चतुर्थ पाद में है उसी श्लोक चतुर्थ पाद के साथ का संबंध कहेंगे तो कुछ नहीं होता है तो जागृत भूमो न तो सक्यम ततः ज्योति दर्शयितुम ततः ज्योति दर्शयितुम कहेंगे तो ये टीका की आवश्यकता नहीं तो चतुर्थ पाद में उसका संबंध होना चाहिए इसे उत्तर श्लोक के साथ छतर हो गया ससमान वाक्य से संबंधांतरमा तमान सत अलग दिखाने के लिए बुद्ध समान सन बताया था कथंच कथंच स्वभाव से तद ज्ञानज भूमिषु व्यवहार प्रतीचोस्य स समानाद्यतो वशः कथम अस्य प्रतीचः एवं स्वभावस्य तद अज्ञानज भूमिषु व्यवहार ऐसे प्रतीच प्रत्यात्मा स्वयं प्रकाश अज्ञानज भूमि में ऐसे व्यवहार कैसे अस्य ससमानाद यतो वचः नहीं समानादि अतो अतः ससमानादि वचः अतः ससमानादि समान सन उभयलोक अनुसंचरति अतः स समान समानादि समानादि कौन से समान सन उभयलोक अनुसंचरति आदि वचः वाक्य अतः इसलिए कैसे व्यवहार होता है इसको दिखाने के लिए आगे वाक्य स समान सन इत्यादि स समान सन इत्यादि को स समान आदि स समान आदि वाक्य आत्मनो नित्यमुतस्य संसारित्वं अविद्या इति वक्तुं उत्तरग्रन्थे इति अर्थः ससमानसन् कंसे धिया समानसन् अब प्रत्येक आत्मा स्वयं प्रकाश है, अज्ञान अवस्था में बुद्धि के साथ समान, बुद्धि के साथ चिदाभासन से दिया समान सन दोनों लोग को जाता है। जो समान समान सन ऐसा है ना, समान सन में एक देश समान को लेकर के आदि कर दिया, समान आदि स अतः अतो अलग हो जाएगा, समान आदि वच समान आदि कौन सा है, समान आदि समान सन वहाँ विसर्ग है, समान सन तो समान आदि में समान विसर्ग है, समान तक एक देश का लेकर के समार द्वहुर कर दे आदि इत्यादि वाक्य समान आदि आए समझे, समान आदि में समान आदि समान मत समान पूरा कहेंगे तो समान अलग आदि अलग होना चाहिए, तो विसर्ग छोड़ करके एक देश का नहीं करें समान आदि से वाक्य का नहीं वाक्य का एक अंश समान सन बोलो कौन सा चाहिए पूरा है समान ये एक देश वाक्य क्या एक देश को लेकर के आदि कर दिया पूरा वाक्य लेने के लिए। खाली स आदि कहेंगे तो वाक्य स्पष्ट नहीं हुआ कौन से, और समान आदि कहेंगे तो नहीं होगा, समान एक देश वाक्य का लेकर के तो समान आगे टीका में भी पहले दिया समान वाक्य से संबंधांतर महा समान वाक्य से इतने दिया है। तस्व संबंधांतरमा ज्योतिर्भ्य ज्योतिर्भ्यो देहतो लिंग बुध्यंता चातिरेकतः योंजसा दर्शितस्तस्य विशुद्धैवोत्तरं वचः। देहत्व लिंग बुद्धि अंताच अतिरेकतः ज्योतिर्भ्यः यो अंजसा दर्शित तस्य विशुद्धि वा उत्तरम वच तस्य विशुद्धि वा उत्तरम वच विशुद्धि के लिए आगे वाक्य वा इसलिए दिया संबंधातर है ज्योतिर्भ्यः व्यतिरेक अतिरेकतः ज्योति से अतिरिक्त बाह्य ज्योति आदि इत्यादि से लिंग बुद्धि अंताच अतिरिक्त लिंग बुद्धि अंता आदित्य लिंग बुद्धि अंताच देह देह से अतिरिक देह से भी अतिरिक्त देहत लिंग बुद्धि अंताच ज्योतिर्भ्य अतिरिक्त यो अंजसा दर्शित उससे भिन्न सो जो दिखाया उसकी विशुद्धि के लिए आगे वाक्य है ससमान सन उभोलोक अनुसंचरती इत्यादि। लिंगम सूक्ष्म देह देहादि अतिरिक्त से आत्मन शुद्धि प्रतिपादनाय उत्तर ग्रंथ आत्मन शुद्धि प्रतिपादना विशुद्धि सशब्दार्थोक्ति पूर्वकम समान पदम आदते ससमान सन स्वयमिति स्वयं ज्योति शरीरादेरे बुद्ध्यन्ताधनमानतः निष्कृष्याभिहितो योऽत्र ससमानः समूहतः शरीरादेर बुद्धियंता निष्कृष्य अनुमानत स्वयं ज्योति अभिहित अभिहित यो अभिहित ससमान समूहत समान स्वयं शरीरादेर बुद्धियंता अनुमानत निष्कृष्य यो अभिहित अत्र ससमान स्वमूहत समान आत्मज्योति पुलिया शब्द स्वयं स्वयं ज्योति स्वयं ज्योति नपुंसक नहीं बुद्ध्यंताद शरीरादेर बुद्ध्यंताद निष्कृष्य यो अत्र स्वयं ज्योतिर अनुमानत अभिहित स समान स्वमोत समान वे आत्मा स्वमोत समान अनुमानत व्यवहार लिंगादिति व्यवहार लिंग से हेतु से स्वयं ज्योति आत्मा को देखाया अत्र इति अनंतरम पूर्वग्रंथ संस्कार संसार अवस्था वा उच्यते अत्र यु अत्र अभिहित स समान स इति अनंतर इति यत्र इति अनंतर पूर्वग्रंथ पूर्वग्रंथ में लेना अथ संसार अवस्था में अत्र स समान इति स यु अत्र अभिहित पूर्व के साथ यु अत्र अभिहित कहीं से पूर्व वाक्य में लेना अतः संसार में जो कहा गया स्वयं ज्योति आत्मा अत्र शब्द का अनंतर अत्र इति अनंतर पूर्व ग्रंथ अभेद पूर्व ग्रंथ लेना अथवा संसार अवस्था उच्यते समान तो एक सम होता समान ज्ञान से होता है सम होता समान समान शब्दार्थम अपेक्षित पूरयिता दर्शायती देखा दे समान एक सन्नात्मा स्वात्मा विद्या तदुद्भवै अज्ञान मिथ्या विज्ञान प्रत्यत्वादात्म वस्तुना समान एक सन आत्मा आत्मा एक सन स्वात्मा अविद्या तदुद्भवे ही समान अज्ञान मिथ्या विज्ञान प्रत्यत्वाद आत्मवस्तुन आत्मवस्तुन अज्ञान मिथ्या ज्ञान प्रत्यक्त्वाद अज्ञान मिथ्या ज्ञान प्रत्यत्वाद आत्मवस्तुन एक सन आत्मा स्वात्मा विद्या तदुद्भवे समान आत्मा अविद्या तदुद्भवे कार्य ही समान हो आत्मा एक होते हुए भी अज्ञान मिथ्या विज्ञान प्रत्येक आत्मवस्तुन आत्मवस्तुन षष्ट्यंत एक सन आत्मा स्वात्मा विद्या तदुद्भवे समान ये तो हो गया ये स्वात्मा विद्या तदुद्भवे समान एक सन आत्मा एक सन आत्मा इनसे समान हुआ उसके हेतु है आत्मवस्तुन अज्ञान मिथ्या ज्ञान विज्ञान प्रत्यक्त्वात् अज्ञान मिथ्या ज्ञान के सब का प्रत्यात्मा होने से एक सन आत्मा अविद्या अविद्या तदुद्भवी सर्वे समान कहा गया एक अधिष्ठान उससे अज्ञान से उत्पन्न जितना अज्ञान तद सबके साथ समान कहा क्योंकि सबका आत्मा ही प्रत्यात्मा है अस्सी एक सन अनुसंचरती समान सन अनुसंचरती आत्मन स्वज्ञान तत्कार्य ऐक्य हेतु आओ आत्मन स्वज्ञान तत्कार्य में ऐक्य समान क्यों अज्ञान मिथ्या ज्ञान विज्ञान सबका प्रत्येक तो आत्मवस्तु सबका वास्तव स्वरूप समान पदस्य ऐक्य वास्तव स्वरूप सबका अधिष्ठान आत्मा ऐक्य समान पदस्य सापेक्षत्वात् तस्य अनुतत्वात् कथम एतद् व्याख्येय केन समान प्रतियोगी नहीं कहा सापेक्ष प्रतियोगी नहीं कौन से कैसे व्याख्या करना इति केन इति केनैक इत्यपेक्षायां हृदयेनेति भाण्यते सधिरिति श्रुतेरत्र हृदयति प्रकृतत्वतः केन एकैति अपेक्षायां हृदयेनैति भण्यते हृदयेनैति भाष्यकृता भण्यते सधिरिति श्रुते सदी समान सन हुए लोकन संचरती और हृदय ते प्रकृतत्वात् कोई मुझे देखा करे हृदय व्यव्यम विज्ञान व्यव प्राणेश्वर हृदय हृदय प्रकृत है और सदी ध्यास माध्यम निश्चते में है ठीक है इक्यासी भण्यते इति भाष्यकृता इति शेष हृदय नीति भण्यते भाष्यकृता आत्मन बुद्धे के माध्यम दिन श्रुति प्रमाणित सदी एक से क्या कान में सदी है सदी नहीं माध्यम दिन सदी यहाँ क्या है समान सन समान सन बोलो कौन से नहीं सदी माध्यम दिन में है हो गया अस्सी हुआ नहीं इक्यासी हुआ श्रुति भाष्य और आत्मनो बुद्धि के कथ्य माने किमित स्वाविद्या तदैक्य उच्यते आत्मनो बुद्धि ऐक्य बुद्धि के साथ समान कायिक श्रुति में भाष्य में किमित स्वाविद्या तदैक्य उच्यते तत्र अविचारित संसिद्धि यत्तु बुद्ध्यादिकारणम् कूटस्थात्मैक चैतन्य बिंबितं सत्सदोषतः सात्मा विद्यावधि सोयं परह कारणमुच्यते साक्षी चेता जगद बीज मंतर्यामीति च श्रुतौ यत्तु अविचारित संसिद्धि बुद्ध्यादि कारणम कूटस्थ आत्म एक चैतन्य बिंबितम सत सदोसत स्वात्माविद्यावधि स्वात्माविद्यावधि स्वयं पर कारणम उच्यते कूटस्थ आत्म चैतन्य बिंबितम सत सदोसत कूटस्थ आत्म चैतन्य बिंबितम सत अविचारित संसिद्धि यह तो बुद्धियादि कारण अज्ञान हुआ कूटस्थ आत्म चैतन्य बिंबित हुआ सदोसत दोष के कारण विद्या के कारण चैतन्य बिंबित हुआ स्वात्मा विद्या अवधि स्वात्मा विद्या अवधि स्वात्मा विद्या अवधि अविद्या अवधि सबका कारण है स्वयं पर कारण उच्यते पर कारण हुआ साखी चेता जगत बीजम अंतर्यामिति च उच्यते पर कारणम साखी भी कहते चेता जगत बीजम अंतर्यामी ये सब कहते तो त्रयासी में यद बुद्धियादि कारणम अनिर्वाच्यम अज्ञानम तत्वगुण प्रधानम स्वगत स्वाच्या चिदाभासाक्रांतम स्वगत स्वाच्या चिदाभासक आक्रांतम तदुपाधि अज्ञान उपाधि का हो गया स्वयं पर पुरुष चिदाभास आक्रांत हो गया माया तत्व अज्ञान और तदुपाधि अज्ञान चिदाभास विशिष्ट माया उपाधि का होकर के स्वयं पर पुरुष कारण तदर्भ सातवा अवधि सब कार्य सबका कारण सातवा अवधि कौन से श्लोक है? चैतन्य आभास भूषा कुटस्थ नहीं बयासी हाँ अतः अभिचार विद्या कारण ते सतावधि स्वयं पर कारण उच्यते संस्थिति अवधि पुण्य रखा है इसे बुद्धियादि कारण नपुंसक नहीं अभिजाता संसिद्धि इसे नहीं कर सकते हैं पर कारण उच्यते साक्षी चेता जद विजय मंत्री चेतन स्वयं पर आत्मा विद्या स्वयं पुल्लिंग आगे है स्वयं पर सात्मा विद्यावधि पर कारण उच्यते परमात्म अयम पर कारण उच्यते साक्षी चेता श्रुत उच्यते अच्छा देखो क्या है स्वगत साक्षा चिदाभास आक्रांतम सद आक्रांतम तदुपाधि स्वयं पर पुरुष तदुपाधि स्वयं पर पुरुष तो सात्म विद्या हाँ उपाधि अर्थ हो दे तो ठीक हो जाएगा बुद्ध्यादि कारणम अनिर्वाच्य ज्ञानम तत्सत सत्वगुण प्रधान स्वगत साक्षादि चिदाभास आक्रांतम तदुपाधि स्वयं पर तदुपाधि चैतन्याभास सात्मा विद्या अवधि उपाधि अर्थ में अवधि हो जाएगा तो ठीक है तदुपाधि स्वयं पर पुरुष कारणत्वादि रूपेण श्रुता उच्यते अतस्तदैक्यम तस्य आविद्यम कारणत्वादि सिद्ध्यर्थम उक्तम सदोषत यथोक्त साच्यादि इत्यादि ईक्षण कर्तृत्व निराकृत विशेष चेता साक्षी सदस्य साक्षी चेता कारणमिति परस्य निमित्तत्वम उक्त्वा उपादानमः जगत जगत बीजम परस्य निमित्त उस श्रुति में आया ना साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य हाँ साक्षी चेता तो साक्षी इसे इच्छन कर्तृत्व निराकर्तुम विश्वासी चेता साक्षी चेता लेना है साक्षी से इच्छन कर्तृत्व निराकर्तुम विश्वासी चेता इच्छन कर्तृत्व जो है चेतन में नहीं है ईक्षण कर्तृत्व निराकृत विशेष चेता चेता कहेंगे तो ईक्षण कर्तृत्व नहीं होगा ईक्षण कर्तृत्व कारण थे परस्य निमित्त स्वयं पर कारण चले हाँ वो तो साक्षी तो सुधा नहीं है वो तो उपाधि को लेकर वो तो उपाधि लेकर साक्षी है तो उसको साक्षी कहने उपहित तो कारण को साक्षी शब्द से कहने से कोई आपत्ति नहीं है किंतु ये एक रह गया ईक्षण कर्तृत्व निराकर्तव विशेषी चेता ही थी साक्षी चेता में चेता कहा ईक्षण कर्तृत्व तो निराकरण करने के लिए परमात्मा ईक्षण करता नहीं क्या क्या ईक्षण कर्तृत्व परमात्मा नहीं हाँ वो तो परमार्थ तो कारण तो कुछ भी पारमार्थिक नहीं है हाँ कारणमित परस्य निमित्त जगत बीज उपादान, तो कारण कह करके निमित्त कारण का, निमित्त कारण है साक्षी चेता कह करके, साक्षी साक्षात दृष्टि संज्ञा में साक्षी हाँ, तो क्षण करते तो न्याय करते विष्णु चेता। हाँ तो हाँ, वो जो साक्षी शब्द से लेते हैं सब जागर सपन सरस्वती तीनों के साक्षी, वो नहीं लेना क्या? वो जागृत सपन सरस्वती तीनों का जो साक्षी है, साक्षा निरूपित साक्षी तो हम, वो जो साक्षी तो है दर्शन करता है, साक्षी का तो साक्षात दृष्टि संज्ञा है, साक्षात पश्यति तो दर्शन करते, तो इच्छण शब्द से इच्छण दर्शन, इच्छा दर्शन है, साक्षात पश्यति थी इच्छण कर्तृत्व जो साक्षित्व है उसको नहीं लेना। जागृत स्वप्न सरस्वती का जो साक्षी है वो तो शुद्ध हो जाता है, साक्ष्य नहीं भी तो कारण उसको नहीं कहते। इसलिए यहाँ चेतन रूप जो साक्षी लेना, साक्षी चेतन कहें तो चेता कहें तो क्या होगा, साक्षी चेता केवल निर्मश, चेता कहेंगे तो हाँ कर्तृत्व नहीं लेना, कर्तृत्व नहीं लेंगे तो उसको कारण कैसे कहेंगे? हाँ इच्छते ना शब्दम, अच्छा हाँ इसको देखेंगे, बड़े महाराज जी ने कुछ टिप्पणी लिखा हो गया, कुछ देखते हैं। ये हो गया सीते ऐसी आगे अज्ञाना तस्य कारणत्वादि चेन न परम अपेक्षम, आत्मा में कारणत्व यदि अज्ञान से है अन्य किसकी आवश्यकता नहीं थी, आशंका हो बुद्ध्याधिकार्य संस्थस्य कूटस्था संगरूपेण सर्वं स्यात् कारणत्वादि तदा भाषिक वर्तमाना। बुद्ध्यादि कार्य संस्थस्य, बुद्ध्यादि कार्य से सम्यक स्थित, बुद्ध्यादि कार्य में स्थित चिदाभास होकर के कूटस्थ असंग रूपेण सर्वम कारणत्वादि तद आभास ही का वर्तमान से आता, आभास के द्वारा ही कारणत्वादि आएगा। कूटस्थ असंग रूपेण बुद्ध्यादि कार्य संस्थ कैसे होगा, आभास से होगा, आभास की अपेक्षा है, अज्ञान की अपेक्षा है, कारणत्वादि सर्व तत्कार्यम यस्य अज्ञानस्य, यस्य अज्ञानस्य तस्मिन् बुद्ध्यादि कार्य संस्थस्य, बुद्ध्यादि कार्यम यस्य, बुद्ध्यादि कार्य हाँ बुद्ध्यादि कार्य हो क्या, बहुब्री कर दिया, बुद्ध्यादि कार्यम यस्य अज्ञानस्य तद अज्ञान बुद्ध्यादि कार्य, बुद्ध्यादि कार्य में बहु कर्मदार नहीं, बहुब्री करना बुद्ध्यादि कार्य में से अज्ञान से, बुद्ध्यादि कार्य संस्थस्य अज्ञान स्थित कूटस्थ संग रूपेण तस्मिन् एकाध्यासेन स्थित अज्ञान में एकाध्यासन स्थित अज्ञानस्थस्य कुटस्थ संग रूपेण सर्वम कारणत्वादि। अज्ञान में जो कुटस्थ रूप आश्रित है चिदाभास आभास एक वर्तमान सर्वम कारणत्वादि स्याद। कुटस्थ संग रूपेण बुद्ध्यादि कार्य संस्थस्य अज्ञानस्थस्य कुटस्थ संग रूपेण तद आभास एक वर्तमान सर्वम कारणत्वादि स्याद। वही कारणत्वादि किसमें आया? अज्ञान में स्थित जो कुटस्थ चैतन्य, अज्ञान में स्थित कुटस्थ चैतन्य कैसे उचिदाभास रूप से आभास रूप से बुद्धियादि कार्य में से बहुबुरी बुद्धियादि कार्य में से अज्ञान से तद अज्ञान बुद्धियादि कार्य अज्ञान संस्थ से अज्ञान संस्थ से अज्ञान निष्ठ से कुटस्थ संग रूपेण स्वाभास एक वर्तमान सर्वम कारणत्वादि स्याद। अज्ञान में स्थित कैसे होगा? अज्ञान में प्रतिमित चिदाभास के द्वारा है। कारणत्वादि कारणत्वम नहीं कारणत्वम ईश्वरत्वम साक्षीत हाँ ये सब परत्वम पहले आया ना क्या क्या सो हाँ पर कारण कारण चेता बीजम अंतर्यामी इस अंतर्यामी तो बीज तो इत्यादि योग्य अड़तीस चौरासी पंचासी में कथम इत आशंक्य। अच्छा टीका में इसका तत्कार्य जैसे अज्ञान से तस्वीन एकाध्यासन स्थित अज्ञान में एकाध्यासन स्थित कुटस्थ तत्र आभास अपेक्षा प्रति जानते तदाभास एक वर्तमान आभास के द्वारा ही अज्ञान में स्थित होगा। कथम इतिहासंक्य कारण तो से तदपेक्षा साधयति चिदाभास की अपेक्षा है। चैतन्याभास वपुषा कुटस्थैकत्वमिष्यते कारणस्य स्वकार्यैश्च तदबोध समन्वयात्। चैतन्याभास वपुषा चैतन्याभास स्वरूपेण कुटस्थ एकत्व मिश्यते कुटस्थ के साथ एकत्व चिदाभास को लेकर के कारणस्य स्वकार्यश्च एकत्व तद अभूत समन्वयात ज्ञान के कारण ही कार्य से संबंध कारण का पंचासी। चै अज्ञानस्य आभास द्वारा कुटस्थ के तस्य कारणत्व मिष्टम स्वतः तदयुगात क्या कुटस्थ में स्वतः नहीं हो सकता है तो आभास द्वारा अज्ञान के साथ ही क्यों से केवल अज्ञान नहीं अज्ञान संबंधवत चिदात्मन तत्कार्य बुद्धियादि संबंधे भी अज्ञान संबंधवत चिदात्मन जैसे चिदात्म के अज्ञान के संबंध वह चिदाभास के द्वारा नहीं महत्वपूर्ण नहीं बती अज्ञान संबंध के समान चिदात्मन तत्कार्य बुद्धियादि संबंधे भी अज्ञान कार्य बुद्धियादि संबंधे भी आभास अपेक्षा अज्ञान संबंध होने के लिए आत्मा का आभास अपेक्षा है तो अज्ञान कार्य बुद्धियादि संबंधे भी आभास अपेक्षा अज्ञान द्वारा दर्शयति अज्ञान के द्वारा स्वकार्य संबंध तद अवध समन्वयात स्वकार्य के साथ संबंध बुद्धियादि के साथ संबंध कैसे होगा अज्ञान के कारण अज्ञान संबंध अर्थात अज्ञान से आभास होकर के कार्य से चेतन का संबंध चेतन का कार्य के साथ संबंध हाँ बुद्धि हाँ वो अज्ञान कारण है उसके कारण प्रतिबिंबित है वही अज्ञान ही बुद्धि रूप से स्थित है तेषा अवबोधे टीका में अज्ञान से आभास द्वारा कुटस्थ के तस्य कारणत्वम् इष्टम् स्वतः हो गया अज्ञान समय तो हो गया सुखारी परस्य अज्ञस्य अज्ञान जो बुद्धि आदि भी संबंध परस्य अज्ञस्य अज्ञान विशिष्टस्य अज्ञान जो बुद्धि आदि भी संबंध होगा तेषाम अबोधे तेसुवा तस्य संबंधादिति ते ये जो दिया तद अबोध समन्वयात तस्य अबोधेन समन्वयात कुटस्थ से अबोधेन समन्वयात दूसरे प्रकार कर दिया तेसु अबोध तेसुवा तस्य संबंधात स्वकार्य ही तस्य अबोध से तस्य संबंधात तद अबोध समन्वयात तस्य तेसुवा तस्य संबंधात संबंध परस्य अज्ञान बुद्धि आदि भी संबंध तस्य बुद्धि आदि संबंध तेषाम अबोधे तेषाम अबोधे तेसुवा तेषाम अबोधे संबंधात तेसुवा तस्य संबंधात तेषाम अबोधे संबंधात तेसुवा तस्य आत्मन संबंधात अबोधे संबंधात अतः बुद्ध्यादिषु संबंधात तद अबोध संबंधात से अज्ञान संबंधात अतः बुद्ध्यादिषु संबंधात स्थित बुद्धि संबंध दो प्रकार के हैं अज्ञान में संबंध पहले तय लगाए थे और तस्य तेसुवा संबंधात तदवध समन्वयात तेसु अबोध संबंध नहीं तद अबोध में अबोध और तत्च अबोध बुद्धि आदि में समन्वय अथवा अबोधे समन्वय अज्ञान अथवा ज्ञान कार्य बुद्धि परस्य अज्ञस्य अज्ञानज बुद्धि आदि संबंध अज्ञानज बुद्धि आदि संबंध तेषाम अबोधे तेसुवा तेषाम अबोधे संबंधात अथवा तेसुवा संबंधात कस्य चैतन्य से कार्य कारणात्मना अच्छा